Czarna noc. And us all feel very excited about being here. Da Drum to album, z którego pochodziło to nagranie, Call It 95, Herbie Hancock, rok 1995. 94, a nie 95, jak jest w tytule. Grażyna Oczkowska i Hirek Wrona witają w audycji Czarna Noc. Let's take off this bitch. Far away. Let's Dumb Funk. Ja nazywam go szaleńcem funkowym z Los Angeles. Artysta, który tak naprawdę nazywa się Damon Garrett Riddick, ma 47 lat, tworzy w Los Angeles, kumpluje się właściwie chyba ze wszystkimi najważniejszymi twórcami, tymi współczesnymi właśnie z LA, z Thundercatem, Snoop Doggiem, z Kamasem Washingtonem. Zafascynowany jest Prince'em i właśnie Herbiem Hancockiem, który dziś otworzył nasze spotkanie. some top people. To już londyński kolektyw, który nazywa się The Herbalizer, wielokrotnie goszczący w Polsce, i nagranie zatytułowane Mother Dove z albumu There Were Seven z roku 2012. Warto powiedzieć, że Herbalizer to tak naprawdę duet, aczkolwiek w tej wersji koncertowej jest to potężny zespół, który cudownie gra i tworzy niesamowite brzmienia, połączenie jazzu, funku, rocka nawet, muzyki elektronicznej. Natomiast sami mówią, że oni są twórcami hip-hopowymi, którzy kumulują te wszystkie gatunki muzyczne. The Herbalizer. Two little bad boys sitting on the wall looking over the big bad city. Exchanging ideas about making some dough any way they can and quickly. No one, he ain't too fussed about the crust, just the crumb of the cake are doing fine. Blessed with an inkling, but the other's into sprinklings, if to anything that shines. Now here's an idea, just tell me out before you shoot it down, says the hyper of the two. Rules off a plan to beat the scammer for scams and broke in a truckload of booze. Now you know that girl with peroxide colors, you know the one that does checks who's pretty. We'll bring her in and we'll be living like kings. We don't need no gun with them titties. Hold up, slow down, wait a minute, let me finish. Boy, you must be mad. I'd rather be free and poor than be honest. Still don't, man, think of that. Now you know those moments where the devil comes along and sits right on your shoulder. Contemplation station got you stranded at the crossroads trying to win you over. Persuade ya, stand your ground, take a look around. Don't see no bad man wearing a crown. Head up, don't look down, don't turn crook now. Just keep your head to the skies. And if you can't do the time, then don't do the crime. I'm a model time, the devil's playground. Two little bad boys sticking out a liquor truck. The decoy arrived on time. Fishnets tight, vest boots to the thighs. Yes, she stepped to the driver with the line. Can you help me, mister? Said the young sister, there's something wrong with my ride. Why, yes, with a flash, he left from the dash with his eyes all big and wide. Now the two boys crept into the cab of the truck while she kept his gaze on her thighs. One put his foot to the floor, the other opened the door, put out his hand and got the girl in a ride. Tires all screeching, bouncing off the seats and shut up, stop you screaming, this ain't no time for preaching. Hold tight, red light, buckle up, nearly there. This ain't your old fashioned blue in the mirror. Now you know those moments where the devil comes along and sits right on your shoulder. Contemplation station got you stranded at the crossroads trying to win you over. And the grass looks greener, the meat looks cleaner, tired of tasting the same. You want something sweeter and you know better, but it won't let you. He's knocking at your door like a Thank you. Lieutenant Decoy, abandon the truck and run. Go take off them boots, coming up on the roof. Hurry now, war days are done. Next thing you know, like rabbits in a headlamp, the beam of light came from the sky. Circling around, come on, get your heads down. Damn, who said pigs can't fly? Now the trooper picked him up on the heat-seeker cam. Man, damn, you ain't stupid scams. Or was it the devil on his shoulder? The one like I told you, shoulder won't you be the better man? Now the road under lock and key, you don't see him on that wall no more. The grass is overgrown, man, it should be your home instead of behind a million thick brick wall. Dear little bad boy, what you was changed that here in the big bad city. Yeah, I'm still rocking mics and spreading your advice, but you know sometimes it's a pity. Niewiarygodne jest to, że grupa, której posłuchaliśmy w tej chwili, pochodzi z Leeds. New Master Sounds. I to właściwie Państwo pytają się, dlaczego niewiarygodne, bo niewiarygodne jest to, że w Anglii najmocniejszą sceną funkową jest ta właśnie z Leeds. Nie tylko New Master Sound, ale wiele innych zespołów grających na znakomicie poziomie muzykę funky. Tam rozpoczynała, czy też gra cały czas w miejscowych klubach i to jest fantastyczne. Idle Time to tytuł tego nagrania. A samo New Master Sound gra już od, musiałbym policzyć, od 99, czyli to będzie 19 lat. Eddie Roberts, Simon Allen, Joe Tatton, Rob Lovers i Peter Shunt. Bardzo ciekawe, bo tutaj połączenie muzyki jazzowej Menagerie, tak się nazywa ten utwór, pochodzi z pięknej kompilacji, którą przygotował Robert Louis. The Chosen to tytuł tego nagrania. We'll be right back. to już Mac Sedgley, czyli powrót do Wielkiej Brytanii. Utwór zatytułowany Happy. Mac Sedgley to producent, DJ działający na co dzień w Londynie i tam tworzący wszystkie swoje fantastyczne rzeczy. Rozpoczynał 15 lat temu, z tego co pamiętam, swoją działalność i w dalszym ciągu jest kimś ważnym na tej scenie. Naprawdę nazywa się Maxwell Cadin Sedgley. To dyskotekowo-funkowe nagranie pochodzi z 1974 roku i gdyby doszukiwali się tam państwo jakiegoś człowieka, który przybył właśnie z któregoś z latynoskich państw do Stanów Zjednoczonych, to nic bardziej błędnego. Bo Juan Carlos Calderon był Hiszpanem, nawet reprezentował Hiszpanię na którymś festiwali Eurowizji. I generalnie jego twórczość nie zaznaczyła się jakąś taką ważną płytą czy ważnym stylem, natomiast nagrywał takie perełki, jak właśnie utwór, którego posłuchaliśmy, Resaca, który jest bardzo często wykorzystywany na najprzeróżniejszych imprezach funkowych, albo też na imprezach, na których gra się coś, co nazywamy acid jazzem. We'll be right back. Zawsze kiedy słucham tego nagrania, mam przed oczami dwie postacie fantastyczne, czyli George'a Clintona, który zagrał ten utwór, i bohatera tego nagrania, czyli Wes'a Montgomery'ego. I Remember Wes to tytuł tego nagrania. George Clinton, absolutnie genialny gitarzysta i melodyk, i Wes Montgomery, wzór dla bardzo wielu gitarzystów jazzowych, nie tylko zresztą jazzowych, dwóch absolutnych geniuszy. Jeden złożył hołd drugiemu. Piękne, prawda? Peddlers, tak nazywa się ten wykonawca. I to było jazzowe trio pochodzące z Wielkiej Brytanii, które działało w latach 60. i 70. Ten utwór został dokładnie wydany 50 lat temu, w 68 roku. On Clear Day, You Can See Forever, to jego tytuł. Natomiast samo trio odnosiło wówczas w Wielkiej Brytanii zwłaszcza olbrzymie sukcesy. Przy czym były to sukcesy bardziej w klubach i bardziej takie lokalne, no bo przecież w tamtych czasach to British Invasion, wszystkie te zespoły, The Yardbirds, już początek hard rocka z Zeppelinami na czele, no ale przede wszystkim Beatlesi i Stonesi. A tutaj Trevor Morais, Tab Martin i Roy Phillips stworzyli trio, które jest bohaterem tego utworu i akurat tej wypowiedzi, czyli The Peddlers. We'll be right back. Znakomity gitarzysta, kompozytor, wokalista Shaggy Otis i nagranie zatytułowane Booty Cooler. Szybkie, wielkie samochody, gangsterzy na ulicach, tak wyglądały miasta amerykańskie w latach 70. i taką muzykę stworzył Herbie Mann. To był utwór z 1974 roku. Na zakończenie naszego spotkania w audycji Czarna Noc, którą przygotowali dzisiaj dla Państwa Grażyna Oczkowska i Hirek Wrona, Black Knowledge i nagranie For My People. Do usłyszenia za tydzień. As God builds a free culture in the midst of the hits that few feel. Take it for granted, Janet, I do want this, to see us all rise up from the devil's abyss. Cause B-Dog spits the dope words born, ghetto birds flock and task force swarm. The word on the street is talk of the new high. My sister strung out with the eye on the first try. Damn, it's a shame when coke meets the cane. Footprints remain when the brain needs pain. Lost at birth, the curse gets worse. Today I seen her in a brand new hearse. While the niggas keep killing when the demons top billing, I'm throwing out cells from the everyday chilling. So I'll respond with the bond to break the evil. All for the love of my people. On the 23rd day of darkness, bar 72 on Nebraska Avenue, the earth gives birth to a new child. Now I'm caught up in the world so far. It's kinda scary for my little mother Mary. They bury daddy in the fucking cemetery. Hard times, she's working two part-time jobs. The world is colder, and I'm only getting older. Like Sandlot, taking what man got was a sport. My peak like Enzo at night, we resort to street tactics. We used to practice, to this day, I can't let go. Them ghetto theatrics, mom got married to my man Gus Jenkins. Took care of us if it meant working on the weekends. That bothered me, he was like my fatherly figure. So he's my nigga if he don't get any bigger. Thanks for being there and being more than fair. Yo, this is for my people. And was consumed physically and mentally, they're both in tune. Nah, B, I heard Tyson was getting out soon. His mind now divine and shining like the moon. So brother man, watch your back, it's just thick. Now they got JD pocket slick Rick. Is it a conspiracy? My friend says I can't forget about Menendez. Brothers killed their fathers and their mothers, but more than two guys got away by telling true lies. Makes me wanna flex. I can't forget the trial of Bernard Getz. Damn, the life of a black man is rough. Visions symbolized by handcuffs. Damn, you think they really got my back? Hell yeah. You think my people really got my back? Hell yeah. You think they really got my back? To the East Coast hustlers and the West Coast Mets. For my people. Give a shout out to my mom Dukes, to my man Gus chilling in the cut, to my brother Sean Jamal LaRone, you know they in there. And all my people I may have forgotten. This is for y'all. Peace.